Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Allah-u Teala'ya, Peygamberimize itaat etmenin gerçeği nasıl olması gerekiyor? Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin azatlı bir kölesi vardı, azat edilmişti, hürdü yani özgürdü. Hazreti Sevban Hazretleri. Hazreti Sevban bir gün sabah namazında her zaman geldiği gibi yine cemaate gelmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri eshabına karşı, ümmetine karşı çok merhametli Peygamberimiz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sabah namazını kılırtan sonra cemaate dönerdi. Cemaatin hepsini bir gözden geçirirdi. Bakardı hallerine. Kiminde bir hastalık, bir üzüntü görürse onunla ilgilendirirdi. O sabah baktı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Sevban'ın yüzü sararmış, gözleri çukurlaşmış, kendisi çok hüzünlü, kederli bir halde. Peygamberimiz hem ona ilgilendi, sordu. Ya Sevban, yatsı namazındayken seni iyi sağlıklı görmüştüm. Ne oldu haline gece? Başına bir hal mi geldi? Hazreti Sevban ağlama başladı. Dedi ki, ya Resulallah, yatsı namazını kıldım, eve gittim. Yatacağım, yatağıma uzanacağım. Aklıma geldi, yatağıma girip uyuduğum gibi bir zaman gelecek, öleceğim, mezara gireceğim. Düşündüm ya Resulallah, ölüm her canlının müşterek ortak kaderi. Bundan tabii kaçmak yok. Ancak düşündüm ki ya Resulallah, öldüğüm zaman senin sohbetinden mahrum kalacağım ya Resulallah. Yani ya Resulallah, seni görmeden duramıyorum buyurdu. Senin sohbetinden öyle feyiz alıyorum ki ruhsal hallere giriyorum. İşte mezara gidersem bundan mahrum kalacağım. Üzüldüm. Ağlama başladım diyor. Epey ağladım. Aklıma geldi. O mezar da ebedi değil ki, o da bir muvakkat, bir zamanda belirli, bir zaman gelecek, kıyamet kopacak, herkes kabrinden kalkıp dirilecek. Ben de kalkacağım. Düşündüm ki ama, sen ya Resulallah Hatemül Enbiyasın. Mevlamız en sevgili kulusun ya Resulallah. Ben ise gafil bir insanım buyuruyor. Ya cehenneme gidersem mahşerde, ateşten korkmadım ya Resulallah, yanmaya razıyım ya Resulallah, ama senin hasretine dayanamıyorum, o da beni yakıyor. Sonra düşündüm, Allah-u Teala'nın Celleşan rahmeti ile affedilip cennete girsem bile o kadar büyük cennet ki, cennetin ucu bucu belirli değil. O kadar muazzam büyük 8 cennet var ya Resulallah. Tabi senin makamın kimi nerede? Ben nerede olacağım? Cennete bile girsem, orada seni göremesem, senin sohbetini dinleyemesem cennete bile, cennete ne yapayım ya Resulallah? Diye ağlama başlıyor. Bunun üzerine camide olan bütün sahabeler ağlaşıyorlar bu duruma. Hemen Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi, şu ayet-i kerimeyi getirdi. Nisa suresinde ayet 69. Estağfirullah, bismillah. Ve men yuti'illâhe ve resûle. Ve men kim ki, herhangi bir kimse, yuti'illâhe, Allah-u Teala'nın emirlerine itaat ederse tamamı tamamına güzelce. Ve Resulü'yle bir de peygamberin emirlerine güzelce itaat ederse. Bakın burada bende şart anlamı var. Ne olacak bu kişi? Feulâike mealizine. İşte bunlar Allah'ın emirlerine yaşanıyor. Peygamberimizin emirlerine, sünnetine itaat eden kişi en'amallahu aleyhim, Allah Teala'nın celle şanlığı inam ettiği Allah'ın manevi nimetine eren kullarıyla beraber olacaklar ebediyen. Kimler bunlar da? Minen nebiyyin ve sıddıkın ve şüheda ve salihin. Velen bunları dört grupta buyurdu. Allah'ın nimetine kavuşan, en yüce, ulvi makamına erişen insanlar Allah-u Teala burada dört grupta ayırdı. Birincisi, minen nebiyyin, peygamberler. Tabi bunlar başta geliyorlar. Arkadan ve sıddıkın, sıddıklar. Sıddık mübalağa vezninde gayet sadık, doğru. Allah'ın emirlerine tam tamına bağlananlar. Ve şüheda, Allah yolunda kendi irade isteğiyle Allah'ı yüceltmek için canını verenler. Bu tabi Allah yolunda icabına trafik kazası olabilir. Yeter ki kişi Allah rızası için, Allah'ı yüceltmek için kişi çalışırken ölürse, bunlar da şehit oluyorlar, şehitler. Ve salihin ve Allah Teala'nın celle şanühü salih kulları. Kimler Allah'ın salih kulları? Sevabı günahını geçen, ruhsal yönü nefsini aşan. Yani bu kimseler artık günahtan zevk almazlar. Haramdan zevk almazlar. Bunlar ibadetten, ilimden, irfandan zevk almaya başlarlar. Demek ki bir kimse kendini, gönlünü tartacak. Bir yerde haramlar da var, diğer yanda Allah'ın rızası da var. Kişinin gönlü hangi tarafa meylediyor? Eğer Allah yoluna meylediyorsa, o kişi elhamdülillah Allah'ın salih kullarından. İşte Mevlam buyuruyor, bir kimse her ne kadar peygamber olamasa da, tabi olunmaz, onlar belirli, bitti artık onlar. Bir insan Ebu Bekir Sıddık gibi sıddık kadar olamasa da, bir insan Allah yolunda şehit olamasa da, bir insan tam salih olamasa da, ama bir kişi elinden geldiği ölçüde kendini zorlayarak her ortamda, şartta Allah'ın emrine uyuyorsa, Peygamber'in emrine uyuyorsa, işte o kimse hem kabir hayatında, mezar aleminde, hem mahşerde, hem de elhamdülillah cennette, o gidelim cennette, ebediyen, sonu yok. Bunlarla beraber olacaklar. Ve arkadan Mevlam şöyle buyuruyor, ve hasüne ulaike refika. Ve hasüne ne güzeldir. Allah, ne güzeldir. Ulaike bunlar refikan, refik arkadaş olarak. Yalnız burada refik geliyor, refakatten geliyor. Nedir refakat? Hiç yandan ayrılmayan. Mesela bir insanın tanıdığı vardır, arkadaşı vardır, dostu vardır, çoktur. Biri orada, biri burada, biri yurdun başka köşesinde. Refik, refakatçi hep yanında bulunan. Nasıl hastanede refakatçi olur yanında bulunan. İşte bu kimse elhamdülillah cennette hep onlarla birlikte olacak. Mevlam bize yine buyuruyor Ali İmran Suresi ayet 31'de. Estağfirullah, bismillah. Kul İn kuntum tuhibbunallâhe. Kul, Kur'an-ı Kerim'de çok vardır kul kelimeleri. Kul huvallah, kul ezbirâbi felak gibi kul kelimesi çok vardır. Kul, emir Allah'ın celeşanlığı, söyle anlamına. Yani kâleden gelir bu kökeni. Allah Teala buyuruyor, kul söyle. Tabi emir kime? Kur'an-ı Kerim kime indiyse emir ona. Yani emir burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Bakın. Allah Teala Peygamber direkt emir veriyor. Yani ya Muhammed'im, Habibim söyle. İn kuntum tuhibbunallâhe. Eğer iddia ettiğiniz gibi gerçekten Allah Teala'yı celleşanlığı seviyorsanız, Allah Teala'yı seviyorsanız. Tabi bu sorulduğu zaman hepimiz seviyoruz diyoruz. Allah seviyor musun? Seviyorum diyoruz. Ama Allah sevgisiyle başka bir sevgi araya girince, hatta bir dünya menfaati araya girince, tabi çıkar işi bozuyor muhtemelenler. Bakın burada Mevlam buyuruyor, Habibim Muhammed'im onlara söyle, eğer gerçekten Allah Teala'yı seviyorsanız, fettebi'uni, bana tabi olun de diyor Peygamber. Peygamber tabi olacak kişi. Demek ki Allah'a gerçekten seven kişi, Peygamberimize tabi olacak. Onu Mevlam gönderdi. Ezelde onu Rabbim sevmiş, hatta bütün alemler onun hürmetine yaratıldı muhtemelen. Bütün alemler onun hürmetine yaratıldı. Bir kimse Allah-u Teala'yı seviyorsa ne yapacak? Peygamberimizin emrine, sünnetine tabi olacak. Herkes ne yapacak? Hepimiz bilebildiğimiz kadar Peygamber sünnetlerini uygulamaya çalışacağız. Yemek yemede, oturmada, yatmada, kalkmada, ibadette, her şeyde sünnetlere uymaya çalışacağız muhteremler. Yani sünnetleri kesin olarak küçümsememe gerekiyor. Günümüzde çok olay oluyor. Efendim işte bu sünnet bu, bu farz vacip değil diyorlar. Ne demek sünnet? Allah'ın Resulü, Peygamberimiz bize bunu böyle söylüyor. Yapın diyor. Neden yapın diyor Peygamberimiz buna? Ona bizim ihtiyacımız var muhteremler, var. Yani bizim olgunluğumuz, ruhsal olgunluğumuz, imanımızın kuvvetlenmesi ancak sünnetlere tabi olmamıza bağlı. Bir kimse Peygamber'in sünnetine tabi olsa ne olur? Onu Mevlam buyuruyor. Yuhibbukumullah. Allah sizi o zaman sever. Bak muhtemelen. Allah o zaman sizi sever. Allah Peygamber'i gönderiyor lider olarak. Mevlam emir veriyor, buna tabi olma. Herkes Allah ile konuşamaz ki aziz cemaatimiz. O zaman imanın değeri kalmaz ki. Kalmaz ki böyle. İman, dünyada iman gaybidir. Yani gizlidir iman, gaybidir böyle. Ancak kişi düşünürse, tefekkür yönüyle kul Allah-u Teala'nın varlığını bilebilir. Ama Allah-u Teala'yı göremezler. Bakınız Musa aleyhisselam, Ullazim Peygamber Musa Aleyhisselam ve Kelimullah, yani Allah Teala'nın kelamını, sözünü işiten bir peygamber Musa Aleyhisselam. Tur Sina'da Musa Aleyhisselam yine bir gün Allah Teala'nın sözünü dinliyor. Allah Teala'nın yani manevi sohbetinde Musa Aleyhisselam'ın tabi kulağı duymuyor muhteremler. Eğer bir insana gelen bir ses yalnız kulağı duyarsa bu ilahi ses değildir. Bir belirli cihetten geliyor. Allah Teala bundan münezzehtir mekan Allah Teala. Musa Aleyhisselam'ın bütün duyguları, bütün hücreleri onu duyuyor mekansız olarak, cihetsiz olarak. Düşünün ki bir kimse tabii bize şu an artık nasip değil ama inşallah Mevlam bizlere dilerse rüyada nasip eder azı cemaatine bakınız. Mesela inşallah Peygamberimizi, Aleyhisselam Hazretlerini Mevlam nasip etse de rüyamızda görebilsek, bir de Peygamberimizin biraz da sohbetini rüyamızda dinleyebilsek, kişi haftalar, aylarca onun etkisinden çıkamaz kişi. Ruhsal zevk, feyiz. Düşünelim ki bir kimse, Musa Aleyhisselam, Allah'ın özel sohbetinde, ilahi sohbette, Musa Aleyhisselam. Tabi Musa Aleyhisselam yandı, yandı böylece. Ne dedi? Rabbi erini enzur ileyk dedi. Doymadı yalnız söz işitmeye, bir de müşahede, cemal istedi, cemal istedi oraya. Rabbim bana kendini gösterir. Mevlam ne buyurdu? Ya Musa, len terani, göremezsin beni. Yani senin yapın, Mevlam öyle yarattı kullarını, müsaade değil buna. Ama şu karşıdaki dağa bak. Dağa ben tecih edeceğim. Eğer dayanırsa da sen dayanırsın. Mevlam dağa tecih edince, cealehü dekka, dağ paramparça oldu. Ve harre Musa sa'ika. Musa zaten düştü, bayıldı. Düştü, bayıldı. Diyelim ki Mevlamızın cemalini görmek, bakın aziz cemaatimiz, o dağın parçalanmasındaki dehşet, infilak. Dağ toz duman oldu ama dağ. Dağ infilak. Muazzam bir gürültü koptu. Dağ aşkullah'a geldi dağ. İnfilak etti dağ, paramparça, toz duman oldu. Musa Aleyhisselam onun o korkusundan düştü, bayıldı. Bunun için tabi henüz Allah-u Teala'yı göremez tabi. Bunun için Mevla ne yapıyor bizlere? Elçi. Zaten Resul, elçi anlamına geliyor. Yani irsal edilen gönül anlamına geliyor. Bize Mevlam peygamber gönderiyor. Peygamber de insan ama onun iç alemi, ruh alemi, gönül alemi meleklerin ötesinde. Şeffaf gönül alemi o öbür aleme bağlantı kurabiliyor. İşte Mevlam buyuruyor, Habibim Muhammed'im onlara söyle, eğer gerçekten Allah Teala'yı seviyorsanız bana tabi olun peygamberimize. O zaman Allah da sizi sever, Allah sizi sever ve yağfir leküm. Bakın, Allah bir kulunu sevdi mi, Allah ona bir de mağfiret ediyor, bağışlıyor. Nesini? Zünubeküm. Zünub, zembin çoğulu, yani günahlı Allah'ın bağışlıyor böyle. Bağışlamaz mı? Bağışlar tabii ya. Allah kulunu sevdi mi? O güzel Mevla kulunu sevdi mi? Mevla kulunu bağışlıyor, günahını bağışlıyor. Nasıl bağışlıyor Mevla'm bağışlıyor? Tabii Allah Teala bir de adildir. Allah adaletini terk etme Allah Teala. Allah adildir. Allah kulun günahını bağışlar. Nasıl bağışlar? Allah bir sebep verir işte. Kulun başına Mevlam bir musibet verir, baş ağrısı verir, diş ağrısı, şunu bunu verir. Kul da buna sabreder, sabreder. Mevlam kulunu affediverir işte böyle. Affediverir böyle. Bakınız Firavun ömründe hiç başı ağrımamış Firavun'a. Firavun aleyhillâne. Ömründe hiç başı ağrımamış. Hiç dişi ağrımamış. Ne oluyor? İşte katı gaflet oldu. Yani bir insanın sağlığı devamlı yerinde olsa insanın, insanın sıhhatin hepsi yerinde olsun, kişi bol bol yesin, içsin, geçsin, yine tabi nefsi azar kişinin. İnsan gafil olur böylece. Mevlamız yine buyuruyor Elham'la bizlere, Sebillah, kul Habibim Muhammed'in yine söyle. Eti'ullâhe ve Resûle. Allah'a Celleşanlığı itaat edin, onun Resulüne, Peygamberine de itaat edin. Fe'in tevellev. Şimdi bu ayette başka bir incelik var şimdi burada. Bakınız. Mevla buyuruyor, Habibim söyle, Allah Teala'ya itaat. Emrine tam teslimiyet, yani itaatıdır. Tam teslimiyet. Sen benim Rabbimsin, ben kulun diye. Sonra Peygamber'e itaat edin. Fe'in tevellev. Eğer itaat etmeyip de bundan kaçınırlarsa fe innallâhe Allah Teala kesinlikle la yuhibbul kafirin. Allah Teala Celle Şanı kafirleri sevmiyor, sevmez bakınız. Yani bunda ne var bunun mefhumunda? Allah korusun, Allah itaat etmeyen, peygamber dinlemeyen kişi Allah korusun, yani kafir şeyine düşebiliyor. Düşebiliyor. Yine Mevlam bizi Rabb buyuruyor, Azap suresi ayet 21'de, Bismillah, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ Hüsnü Hasenetü'nün Sizler için vardır Mevlam buyuruyor, fi Resulillahi Allah'ın Resulü Peygamberimizde üsvetün hasenetün. Üsve örnek, numune. Hasene en güzel örnek. Yani Allah Teala bir kulun nasıl olmasını istiyorsa bütün özellikler peygamberimize bulunuyor işte azı cemaatine bakınız. İmanda, ibadette, Allah yolunda, cihatta, ahlakta, her yönde. Bir gün Hazreti Ali'ye sormuşlar peygamberden sonra. Ya Ali, sen hangi savaşa girmişsen, hangi savaşa girdiysen ya Ali, hiç mağlup olmadın. Hep savaşı kazandın. Acaba sahabe içerisinde senden daha cesaretlisi var mıydı? Hasan şöyle buyuruyor. Huneyn savaştan peygamber. Huneyn, Mekke'nin fethinden sonra oldu. Birdenbire düşman sağdan okla bize saldırınca biz korktuk, dağıldı bir anda. Resulullah Kutb-ı Azam gibi dikilip orada kaldı buyuruyor böylece. Hepimiz diye peygamberin yanına sığındık korktu böyle buyuruyor. Yani peygamberimiz benden çok daha cesaretli de buyuruyor muhtemelen. Peygamber aleyhisselam hadisine bakınız, Allah'a imanda, ibadet yönünde, ibadet yönünde. Bir gün, bir gece Peygamber aleyhisselam hadisleri evine, tabi yatsan su yatmaya gidiyor. Peygamber soyunuyor, yatağın içine giriyor peygamberimiz. Hazreti Ayşe validemiz bu adı şey o bize rivayete bildiriyor. Şu diyor Ayşe validemiz, ben diyor yatsı namazı kılınsın da Resulullah gelsin diye aşkla böyle sevgiyle onu bekliyorum diyor. Yani bir koca beklemenin ötesinde tabi peygamber bekliyor. Düşünün ki o günkü insanlar ima ederek peygamberimizi görenler, peygamberin sohbetinde bulunanlar sahabe makama erişiyorlar. Ayşe Sıddık'ı annemiz ise peygamberimizin mahremi Esrar evinde. Öyle buyuruyor. Yani Ayşe validemiz peygamberden doyamıyor. Akşam olsa da eve bir gelse. Yatsı yıkılmış bekliyor. Peygamberimiz yatağına yatıyor ve şöyle buyuruyor. Resulullah'ın derisi, cildi diyor, eti benim cildime dokundu. Tabi bundan başka anlam çıkarabilirsiniz de. Ben o kadar onda çok diyor zevk duydum. Resulullah yanıma geldi derken. Peygamber şöyle dedi bana diyor. Ya Ayşe, eğer izin verirsen, yani bakınız, erkekte kadının da hakkı var bakınız. Bakınız ya. Peygamberimize bak, adalete peygamber bakınız. Adalete bakınız. Şöyle diyor Ayşe validemize, ya Ayşe, eğer bana izin verirsen bu gece Allah'ıma kulluk etmek istiyorum ya Ayşe. Öyle işime doğuyor. Tabi peygamberimizdeki ondaki hali bir peygamberimiz bir kendisi bile. Nasıl yanan işi kimi nasıl fevran ediyor gönlü peygamber. Allah aşkı yanıyor. Aşkı kardeşi. Dünya gözü görmüyor tabi. Ama adaleti var. Kadın hakkında özelliği bak, riayeti gözetmesi var onda. Ya Ayşe bana izin verirsen, hiç Allah'a ibadet etmek istiyorum diye. Şey diyor Ayşe validemiz, ya Resulallah, nefsim seni yatmak istiyor. Nefsim böyle istiyor. Ama senin isteğini, arzunu nefsime tercih ediyorum ya Resulallah. Serbestsin diyor. Peygamber kalkıyor aleyhisselam maddeleri, abdestini tazeliyor, namaza duruyor. Bir ara Ayşe validemiz uyumuş. Gözünü açıyor bakıyor. Peygamber namaz kılıyor. Hep ağlıyor ama her namazda. Secde hep ağlıyor. Devamlı ağlıyor. Gene uyuyor. Uyuyor hep rüyada uyku. Peygamber ağları görünce açıyor gözünü. Ya Resulallah. Allah-u Teala Fetih Suresinin başında sana bildirdi. Mevlam seni her şeyini affetti. Hepsi geleceğini. Niye bu kadar ağlıyorsun? Şöyle buyuruyor. Allah'a peki şükür etmeyin mi buyuruyor muhteremler. Etmeyin mi? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle imanda bakınız. İbadette böyle. İbadette. Adalette. Adalette. Eshabını gözetmede. Eshabını her birinin derdini yüklüğünü Peygamberimiz. Kim ne derdi vardı? Onların dertlerinin dertini Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Cihatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Zaten Peygamberimizin biliyorsunuz çocuk yetim geçti Peygamber çocuk. Yetim geçti. Babası hiç görmedi. Annesinin hayattan doyamadı. Dedesinden doyamadı. Amca yenge elinde kaldı. Yetim, fakir geçti. Yani yoksul geçti Peygamberimizin şey. Evlendi Hatice annemizle 25 yaşındayken. Fakat sonra da Peygamber'e gelince bu defa Mekke müşriklerin baskı, zulmü, işkenceleri. Muazzam baskı Mekke müşriklerinde. Küfür, şirk. Rejimleri, pis rejimler, ağır rejimleri var. İmanı kabul edemiyorlar. Allah, Peygamber kabul edemiyorlar. Baskı, bunu söylemek istiyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tam 13 yıl, 13 yıl. Hatta bakın, Peygamber imana bakan cemaatimiz. Mekke'de o dönemdeki sahabelerin çoğu bu zulme işliğine artık katlanamadılar Mekke'de. Aşırı işkence, aşırı baskı, aşırı hakaretler Müslümanlara. Sahabelerin şartı buna dayanamadılar. Gel ya Resulallah, izin versen biz gidelim, göçelim başka yere. Peygamber izin verdi, gidin. Nereye gidelim? Şartı. Habersen bir gösterir. Gidin oraya, Aslamaya gidin, o adildir. Bak az cemaatimiz. Sahabelerin çoğu gidiyor, dayanamıyorlar. Kardeşe. Dayanamıyorlar, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada kalıyor. Sonra Medine'ye geldi. 10 yıl Medine'ye denen Peygamberimiz. 10 yıl işte Peygamberimiz rahat etti mi? Yok. İslam'ın tebliğ etmesi gerekiyor. İslam'ın yerleşmesi gerekiyor. İslam'ın kökleşmesi gerekiyor. O günkü koşullar altında. Öyle araba yok. Ya, yol da yok. Yol da yok. Deve üzerinde. Deve üzerinde. Arar gidenler bilirler. Bilhassa Mekke'ye, Medine dışına çıkanlar bilirler muhtemelen. O çöl doğası var ya, çöl doğası. Gün üzere insanı yakar, yakar, yakar insanı. O kadar yakar gün üzere, muazzam yakar. Gece de soğuk doğru geceleri de. Eser, fırtına, kum fırtına eser. Ki insanın gözüne, içine şeyden dolar böyle. Tabii yolda su da yok. Dereden bir kapları var, tulumlarda, su onun içerisinde. Çöl sıcağında 60 dereceyi bulan su, bazen onu da geçiyor. Artık yani kaynamasa yaklaşan bir su içiyorlar. Kukur arpa ekmeği, kas katı, taş gibi onu yiyorlar. Peygamber bu şey ömrü geçti muhtemelen. Geçti Aleyhisselam Hazretleri'nin. İşte Allah-u Teala bizlere buyuruyor. Sizler için Resulullah, Allah'ın Peygamberimiz de o ne de sizlere üsvetün hasenetün. Size önde lider o işte. Yani tek lider hem maddi hem manevi bakınız. Hatta Peygamberimizin sünnetlerinde hemen hemen yarısı da sağlıkla ilgili. Yarısı böyle şey. Mesela su, bir de içilmeyecek birden beri şakur şukur. Bu sağlığa zararlı bakınız. Sünnet olan nedir? İnsan suyu alacak, besmele çekecek. Su ne kadar az da olsa, yani kişi suyunu tam içecekse, suyu üçe bölecek bakınız. Sünnete bakın, pensiyonu böyle. Su az olsa, kişi bunu tam içecekse, suyu üçe bölecek. Besmele çekecek, üçte bir içecek, suyu uzaklaştıracak böylece. Neden? Çıkan nefes gitmesin nefes sonra bak. Nefes biliyorsun tabii, karbondioksit bakayım ben. Bakın, Peygamber'deki şeye bak. Nefesini aldı, soludu, yine besmele çekecek, yine üçte ikisi içecek. Yine elhamdülillah uzaklaştıracak. İçecek muhtemelenler. Ayakta içmek de mekruh oluyor suyu bak ayakta. Neden? Hep bunlar bedene zararlı olduğu için azıcama hatimiz. Yine Peygamberimizin kesin emirlerinden biri de mesela erkekler için tabi bu geçerli. Ayakta su dökmeme, idrar yapmama ayakta muhtemelen bakınız. Çok zararlı böyle şey. Ayakta idrar yapmama. Bugün tıbben artık anlaşılmış ki prostatın nedeni, bir başta gelen nedeni ayakta su dökmemektedir. Bunun için Peygamberimiz bizlere her açıdan önder ama. Yani ibadette, imanda, cihatta, ahlakta, adalette ve sağlıkta, sağlıkta önder bizlere. Mevlamız buyuruyor, işte sizdir Allah'ın Resulü Peygamberimiz, üsvi hasenedir. Tek lider odur, önder odur. لِمَنْ كَنْ يَرْجُوا اللّٰهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَةَ Kimler için? Kim ki Allah'a kavuşmayı ümit ediyor, inanıyorsa, kim ki ahirete kavuşmayı inanıyorsa ve ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا kim Allah'a tabi çok zikrediyorsa, işte bugün gerçek Müslümanların tek lideri, tek önderi, her açıdan numune Allah'ın Peygamber Hazretleri'dir. Şimdi hal durum böyle iken insanlar acaba neden Allah'a Celle Şanlığı ve Peygamber'e itaat edemiyor insanlar acaba şimdi? Neden edemiyorlar acaba? Şimdi buna gelelim acaba. Yani tek gerçek bu. Akıl, sağduyu bunun böyle olduğunu kabullenmekle beraber insanların çoğu bakıyoruz. Genelde her zaman bunlar çoğunluktadır bunlar. Çünkü cehennemin dolması gerekiyor az cemaatim. Cehennem de dolacak. Her şeyin özü hülası daha azdır böyle şey. Yani gerçek müminler daha azdır her zaman. Çünkü Mevlam soruyor cehenneme. Allah-u Teala cehennem yarattığı zaman cehennem ağladı. Ya Rabbi sen beni yarattın ama ben aç mı kalacağım? Cehennemde doğmak istiyor, doğmak istiyor cehennemde. Peki onun bilinci var mı? Şimdi aynı şeyi insan kendine sormalı. Hepimize mide var. Mide boşalır. Ne istiyor mide boşalınca? Mide dolmak istedim ya. Hatta bazen kilomuz da fazla olabilir. Yememiz bazen bazı şeyler bizim için sakıncalı, zararlı olabilir. Ama ne yapıyoruz? Mide dolmadan bırakamıyoruz değil mi? Bırakamıyoruz. Yani şu diyoruz efendim tuzlu, yağlı, şekerli işte bana zararlı. Efendim işte kilo alıyoruz, şunu bunu yapıyoruz. Kendimizi frenleme çalışıyoruz, zorluyoruz. Ama bazen bunda başarı olamıyoruz da. Neden? Mide dolmadan mide tatmin olmuyor bakınız. Aynı şey, midenin aklı bilinci var mı? Yok. Ama Allah'a duygu ver muhteremler. İşte Mevla mahşer gününde cehenneme soracak. Estağfirullah. Helim tele'ti. Ya cehennem doldun mu artık? Doydun mu? Doldun mu? Ve tekul helmin müzid. Daha varsa ver ya Rabbi diyecek. Ver diyecek. Ver diyecek. Neye benziyor bu? Yani abur cubur yiyen kişiye benziyor. Hatta kişinin bazen mide doluyor da insan bazen gözü doymuyor ama. Çok şeyde bir yemek buluyor. Artık mide doluyor, doluyor midesi ama gözü doymuyor, ne yapıyor? Tıka bas, abur cubur yemeye çalışıyor. Aynı özellik cehennemde var. Mevlam soracak, ya cehennem doldun mu? Ve tekule helmi mecid, ver ya Rabbi daha çek böyle. Cennette bir kişinin yeri dünya 10 katı büyüklüğünde. O kadar geniş mi geniş, huzur. Cehennem ise üst üste insanlar için, üst üstüne. Üst üstüne atılır insan cehenneme, Allah korusun. Şimdi bunlar tabiri gerçek azı cemaatimiz. Yani bu dünya olduğu gibi, bu gökler götü olduğu gibi Mevlam bunu dilediği zaman Mevlam bunu başka alemine döndürecek. Bu Mevlam'ın bir kül emrine bakan mesele. Mesela günümüzde bugün bilim ne yapıyor? Kimya ilmiyle maddeyi bir anda değiştiriyor böyle. Hatta eskiden 100 sene, 50 senede olan bir konu bir dakika oluyor günümüzde böyle. Bazı katalizör maddeleri var, onun katılımı ile madde birden değişiveriyor. Böyle. O güzel Mevla bu yapmaz mı? Yapacak işte. Derler. Mevla buyuruyor, Bismillah, vaden aleyna inna künna failin. Bize vaad olsun, yapacağım Mevla buyuruyor. Böyle. Allah dilediği anda Mevlam başka bir fıtrat kanunu yürürlüğe koyacak, bir anda her şey değişecek. değişecek. Peki durum böyleyken acaba insanların çoğu neden Allah'a itaat etmiyorlar? Neden Peygamber'e itaat etmiyorlar? İşte bu Kur'an-ı Kerim'de genel olarak üç bölümde toplanıyor mesele şimdi. Birincisi insanların bazısı kendi hevasına tabi oluyor. Heva iste arzuna görüşen tabi olan insanların bazıları onu putlaştırıyorlar. Yani kişi kendi kendine tapınmış oluyor. Bize Mevlam bunu buyuruyor. Furkan Suresi ayet 53'te, yok 43'te. Sebillah. Er'eyte men ittehaze ilahehu heva. Mevlam buyuruyor bakın. Er'eyte, gördün mü Habibim, gördün mü Muhammed'im? Men şu kimseyi ki ittehaze ilahehu heva. Kendi hevasını, arzu, isteklerini, görüşlerini ilah edindi. Allah'ın emri, peygamberi değil de kendi görüşüne ve kendi nefsi isteklerini doğrultusunda yaşıyor. Onunla ilahlaştırıyor. Bu da nedir? Bu da bir nevi putperest olmaktan. Bu tabi çok tehlikeli konu aldı cemaatimiz böyle. Yani hepimizin başımızda olan bir mesele. Demek ki bir kimse Allah'ın emri, peygamber emri bir yerde var. Fakat nefsi başka bir şey istiyor. Allah peygamberini bırakıp ona uydu mu? O kişi kendi iradesine, isteğine tapmış oluyor. Onu ilahlaştırıyor. Ayet-i Kerim böyle mi önemli? İlahi heva meyle bak. O ilahlaştırıyor. Şimdi adı cemaatimiz İslam'da ne kadar sapıklık hareketleri varsa bunların da hepsinin başında bu geliyor işte. Böyle enaniyeti, yani onuru, benliği çok kuvvetli, görüşlerine tam güvenen, kendine bir varlık gören kişiler, böyle insanlar İslam'a gelse bile bunlar İslam tam yaşamazlar. Yani İmam Hazretleri böyle demiş, ben de böyle derim der. Ya. Hatta kimin peygamberi tanımıyor günümüzde. Efendim Kur'an'da böyle bir şey var mı diyor, kalkıyor böyle. Nefsi istemediği için. Sen Kur'an'ı ne bilirsin Kur'an-ı Kerim'i? Efendim ben Kur'an-ı Kerim'i inceledim. Ne yaptın? Bir kısa Kur'an meali okumuş. İncelemiş. Adı cemaatine bakın. Allah aşkına ya. Şöyle sağdığı sahibi olalım be. Araplar, hepsi Arap değil mi bunların böyle? Arapçayı en güzel biliyorlar. Hele bir Arap genci lise tahsilini görmüşse Arap dil edebiyatını muazzam biliyor. Ama alim olmuyor. İlim başka bakınız. Yani dil bilmek başka, ilim başka. Araplar hepsi alim değil ki. Türkçe de o şekilde. Türkçe hukuk kitapları var, tıp kitapları var, fizik kitapları var. Kişi Türkçe biliyor. Ama insan tabip, hekim olamıyor. Bir dimlek az cemaatimiz. Bunun için hele hele kişi Arapça da bilmiyor, bir şey de bilmiyor. Ne yapmış? Kısa bir Kur'an meali. Kur'an meali, Kur'an değil onlar. Kur'an meali onlar ben. Yani o meali yazan kişinin anlayabildiği, o kelime karşılığı Türkçe kelime bulabildiği. Ki her kelimenin karşılığı bulmamıyor. Bulmamıyor, aciz kalıyor insan bundan. O kişi kafasından bunlara karşı kelime bulabilmiş, kısa bir şey yapmış. Efendim ben diyor Kur'an'ı inceledim, bu Kur'an'da var mı diyor kardeşim. İşte bunun için adı cemaatimiz. İnşallah bu onuru benliğe bırakalım. Allah'ın emrine, peygamberine teslim olamaz cemaatimiz. Bunu nasıl aşmak lazım insan nefsini? İşte kul nefsini bilecek. Men arefe nefsehu feke arefe rabbe. Nefsini bilen o zaman Rabbini bilir. Kul eğer nefsini bilmese, kul onur, benli, gururda, büyütükte kul Allah korusun, nefs batağına kaybolur gider Allah korusun. Kul kendini bilecek. Nasıl bilecek kul? Ne yedim değil mi? İlk yaratılış maddesine bakmak lazım. Nereden yaratıldık? Toprak maddeleri muhtemelinde. Toprak. Ayağımıza çiğniyoruz ya şu anda. Üzerine basıp oturuyoruz, üzerine oturuyoruz. Hatta kışın biraz daha yağmur, çamur olup üzerine sıçradı mı, tiskiniyoruz böylece. Ondan çamurdan ya. İşte biz o çamurdan yaratıldık muhtemelenler. Toprak maddeler, atom elementler işte. Yağmur yağmasa olmaz ama. Hayatın sırrı suda. Rabbim su indiriyor ama her suda bu yok. Mevlam dediği zaman suyu indiriyor Mevlam. O suda özellik oluyor. Özellikle gök gürleyici, şimdi çakacak böyle. Azotlar parçalanacak böyle. Başka özellik olacak onda. Rabbim ma mübarek edeyim öyle buna. O su gelecek. Toprak maddeleri çamur haline gelecek. Bunlara bir tabi hayat verilecek. Sonra ne olacak bunlar? Bitki kökü de emilecek bunlar bakınız. Allah'ın koyduğu bir bürokrasi. Bir Allah'ın koyduğu bir fıtrat kanunu. O kanunla yürürlüğe koymuş dünyada. Her şeye bu kanun kurala tabi. Toprak çamur haline geliyor. Yani emilecek duruma geliyor. Nasıl ki ufak çocuk mama yapıyor çocuğa, katı bir şey yiyemiyor. İşte Mevlam ne yapıyor? Allah-u Teala da toprağı suyla yumuşatıyor. Onu Mevlam bir mama haline getiriyor. Toprağı, ağaç kökleri ki uçları yumuşaktır böyle onların, tüylüdür. Onlar emecek de bunu böylece. Hatta ağacın kökü böyle yağmurdur, gider sağa sola gider. Bir de her bitkinin de gıdası başka. Bak muhtemelen. Her gıdanın böylece. Şimdi buraya bir gıda, bir şey ekersin, burada olmaz. Neden? Onun gıdası yok burada. Onun elementleri başka, onun şehir gıdası başka. O filan yerde oluyor böyle, o filan yerde olur. Hatta bazen aynı şey, aynı toprağı ekirsin, her sene vermez abi. İlk sene muazzam bol verir, ikinci sene şöyle böyle derken zamanla vermez. Neden? Orada gıda tükendi, gıdası tükendi. Element tükendi orada bu şekilde falan işte. İşte bakınız, Allah'ın koyduğu bir fıtrat kanunu yürürlüğe konuyor. Toprak çamur haline geliyor. Bitki ki bunu emince ne oluyor? İşte o sulu çamur, sulu çamur bitkisel hayata dönüşüyor. Buğday oluyor, karpuz oluyor, elma oluyor, şubu oluyor, oluyor. Sonra ne oluyor? İşte bunlar yeniliyor. İnsan hayvan tarafından yeniliyor bunlar. Yenilenler ne oluyor? İnsanın bedende sindiriliyor. Bunun özü, hülasası çekiliyor, bedene alınıyor. Fazlası kalın bağırsağın dış bölümüne gönderiliyor. Sevkiyat, dış, o dışa gidecek. O yaramayanlar böyle. Yaramayanlar kalın bağırsağına gönderiliyor, dışa atacak onlar. Yarayanlar bedene çekiliyor. Önce karaciğere, oradan kana geçiyor. Derken bütün beden dolaşıyor, hücre oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Üreme hücresi oluyor. Sonra Mevlam'ın koyduğu yine bir fıtrat kanunu ile izdivaç vaki oluyor, döllenme oluyor. İşte insanın beden yapısının temeli atılmış oluyor böylece. Kişi ana karnında bir hücre halindeki kişi ki göz göremeyecek küçük iken Rabbim rızkını da veriyor. Tabii girmeyecek konuya fazla. Rabbim rızkını da veriyor bak bu terimde. O hücre çoğalıyor, parçalanıyor, çoğalıyor, bölünüyor, şu oluyor, bu oluyor. Tek cins hücre iken farklı hücre dönüşüyor böyle. Bugün bilim bunu çözemiyor işte. Nasıl oluyor diyorlar bakınız. Yani tek tip hücre iken bölünmesiyle beraber farklı değil hücrelere bölünüyor. İşte kan, kemiği, doku, dişli oluyor. Tabii bunlar bedende bir de sevk oluyorlar. Yani kişi bunları düşünse. İki böbrek var. İki tane göz var. İki ayak var. İki el var. İki kulak var. Ne yapılıyor? Aynı hücreler iki organlara eşit sayıda sevk ediliyor. Kim yapıyor bunlar Allah aşkına? Kendi mi oluyor bunlar böyle? Bu rastlantı mı? Kargaşa mı bu? Hayır muhtemelen. Disiplin böyle. Kontrol böyle. Allah'ın kesin hakimiyetinde hücreler çoğalıyor. Her hücre göz hücresi ayağa gitmiyor bak. Göze gidiyor. Etemin şaşırmıyor böyle şey. İki göz var. Eğer bir kargaşa, karmaşa olsa gözün hücre fazla gider. Gözün biri büyür. Kulağın biri uzar gider. Ayağın bir uzar, insan topal kalıyor böyle şey. Adı cemaatine bakınız değil mi? Yaratılışımızda hiç elimize bir yetki, etki, güç, irade var mı? Yok değil mi? Yok. Hiç karışamıyor böyle şey. Dünyaya gelişimiz, ana karnındaki yavru dünyadaki hayata uyum sağlayacak noktaya geldi mi, Mevlam gel bakalım dünyaya demedi. Dünyaya geliyor. İnsan şeklinde. Yani Fesubanallah değil mi? Fesubanallah böyle. Ne kudret, ne azamet. Ölü toprak, ölü toprak, çamur oldu, bitki oldu, kan oldu, doku oldu, hücre oldu. İnsan şekline geliyor, bebek şekline geliyor. Böyle şey. Dünyaya geliyor. Böyle şey. Sonra yavaş yavaş işte emekliyor, yürüyor, çocuk oluyor, gençlikler, şunlar bunlar. Dünya gelişimiz elimizde mi? Yok, hiçbir şeye karışamıyoruz. Şu anda yaşantımız elimizde mi? Bu da elimizde değil. Organlar çalışıyor, sistemler çalışıyor, solunum sistemi çalışıyor, dolaşım sistemi çalışıyor, sinir sistemi çalışıyor, neler oluşuyor bedende? Yani bir organın yaptığı işler var ya, mesela bütün dünya bir araya gelsin, bir damla kanı yapamıyorlar, ham maddesi belli. Bir yumurtanın kabuğunu ambalaj yapamıyorlar insanlar. Azı cemaatin vaktine. Her şey Allah'ın emrinin denetiminde. Ölmek elimizde mi? Ölmemek elimizde mi? Lokman Aleyhisselam bir gün oğlu diyor ki Lokman Aleyhisselam oğluna, ya Büneyye diyor, ey yavrucuğum, ölümde şüphem varsa, acaba ölür müyüm şüphem varsa, uyuma bakalım diyor. Uyumamak elinde mi diyor. Hadi kendini sık bakalım, bir gün oturun da uyursun, ayakta uyursun. Ölümden sonra tekrar dirimde şüphem varsa, uyudan sonra uyanma bakalım diye. Elinde mi uyanmamak tekrar da uyanacaksınız cemaatiniz. İşte adı cemaatimiz. Demek ki bir kimse böyle nefsini bilse, hiçbir şey gelmesi yok. Yaratan Mevlamız, takdeden Mevlamız, güç O'nun, yaşatan Mevlamız. O öldürecek, tekrar kaldıracak. İşte nefsini, kendini bilen kişi, onurunun benliğini aşar. Ben hiçim der. Allahümme ente Rabbi, bak. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Beni abdük, ben senin kulum ben der. Allah peygambere teslim olur. Teslim olur. Şimdi insanda bir nefis denen bir şey var. Zaten onur, benlik, varlık buradan kaynaklanıyor. Mevla bize buyuruyor Yusuf Suresi ayet 53'te. Bismillah. İnnen nefse lemmâretün bisû'i. İnnen nefse, bütün nefisler kötülüğü emrederler. Mevla buyuruyor. İlla ma rahime Rabbi. Kim ki bu yolda mücadele eder, nefsini aşmaya çalışır, Allah'ın rahmeti yardımıyla kişi başarılı olur. Aksi halde bir insan nefsini bilmezse Allah korusun, onur, benlik, varlık içerisinde zavallı helak olur gider. Demek ki insanların Allah'a itaatine üç engel var. Bir insanın kendi yapısı, kendi varlığı, kendi varlığı görmesi. Yani kul kendisini bağımsız görmesi. Haş Allah bağımlı görmesi kendisini böyle. İkincisi nedir muhteremler? Örf, adetler, gelenekler ikincisi. Örf, adet, gelenekler. Mevlam bize buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi ayet 104'te. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kıle lehum teâlev İlla ma enzelallahu ve ile resulü. İnsanlara gelin Allah'ın emrine, Allah'ın inzal ettiği, indirdiği Kur'an'a geliniz. Peygamberin emrine, sünnete geliniz diye insanlar Allah yolunda kulda edilince kâlû ne diyor insanlar? Bak sapıkta tabii. Hasbuna vacid aleyhi âbâ üna diyor. Bizlere babamızı böyle bulduk. Yani bizim geleneğimiz bu şekilde. Örfümüz bu şekilde. Örf, adet, gelenek. İşte ikinci put bu muhteremler. Eğer bir insanın bulunduğu yöredeki örf, adet, gelenekleri İslam'la çatıştığı halde o kişi örf adetine bağlanıp İslam'a Allah'ın teperse işte o kişi buraya giriyor muhterem Allah korusun böylece. Yani bu da bunu putlaştırmış oluyor. Şimdi biliyorsunuz yaz sezonunda bilhassa sünnet cemiyetlere başlıyor. Tabii evlenme cemiyetlere başlıyor. Gerek bunlarda, gerek bütün yaşantılarımızda ne yapmamız gerekiyor? Allah, Resul ne diyorsa onu uymamız gerekiyor. Yok efendim zaman böyle, çevre böyle, ortam böyle, örf böyle, adet böyle dersek bu bir nevi putlaştırmış olur. Bir hadis-i şerif var ama uzun ona mealen vereyim inşallah azıcık. Hadis-i şerif Buhari'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ümmetimin başına öyle bir zaman gelecek ki kıyamete yakın, bunlar şibren bir şibren, veziran bir zirayin, karış karış, adım adım bunlar, Hristiyanlara, Yahudilerin yollarına tabi olacaklar bir muhtemelen bakınız. Ya ne diyor insanlar bunlara? Haşa çağdaşlık diyorlar, çağdaşlık diyorlar bunlara böyle. Ya bugün Avrupa bitmiş, azıcık bitmiş böyle. Ahlak çökmüş, aile düzeni yıkılmış, evlat sevgisi kalmamış Avrupa'da, gençliği yok, nesil yok, bitmiş böyle şey. Batacak Avrupa. Doğuda biliyorsun battı, sıra batıya geldi. Batacak. Avrupa'nın çoğu yeri su altından kalacak. Olacak bu. Ne yapıyor insanlar şimdi? Efendim işte, Avrupa'da böyleymiş. Demiş çağdaşlıkmış muhtemelen. Allah'a isyan. Abi bunun edepsizlik, terbiyesizlik, ahlaksızlık. Bu olur mu çağdaşlık bu böyle? Nedir çağda? Aynı dünya. Aynı dünya dönüyor gene. Var mı fark? Yok bir şey böyle. Ve buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, men teşebbikâmin fehüve minhüm. Bir kimse hangi topluma, kavme benzerse o da onlardan. Yani onlarla birlikte mahşerde haşir olacak Allah korumaktan. Yani kim kime benzerse. Üçüncüsü, kişiyi Allah yolundan alıkoyan, Allah'tan başka bir şeye tapınma, şirk, koşma. Bir evlullah şöyle buyuruyor, ben de ibret ediyor şu alemlere baktım diyor, kesin olarak diyor, bir taşın diğer taşa taptığını, bir ağacın başlarına taptığını, bir maddenin diğer madde taptığını görmedim diyor. Yalnız insanlarda bu var diyor. İnsanlar bu var diyor. İnsanlar diyor, yeryüzünün halifesi olduğu, yani yeryüzünün hakimi, sultan olduğu halde ne yazık ki insanlar diyor maddelere tapınıyorlar bu muhteremler. Tapınıyorlar böyle. İnsanlar işte taşları, ağaçları, demirleri, şunları bunları efendim bir dikip bir yerlere onlara bazı şekiller verip onları putlaştırıp dikiyorlar. Onun önlerinde saygı duruşları, törenler, şunlar bunlar bir takım kurallar koymuşlar, kendi koymuşlar. Yani İnsan aslında insana tapınıyor. Bunu hangi akıl buna kabul eder insan gerçeğe baktığı zamanlar? Tapındıkları insanlar o da beşer işte. O da bir damla sudan yaratıldı. O da ana rahminde orada yaratıldı. O da oradan dünyaya geldi. Onun da bebekliği geçti, altına işedi, altına pisledi, kustu, burnu aktı. Muhteremler, ilah olur mu onlar muhteremler? Onlar ilahlaştırılır mı? Onların ideolojide görüşleri ne olmuş? Neymiş onun ideolojide görüşleri böyle işte? Hangi vicdan buna kabul eder cemaati? Allah bir cevap bak. Her zaman okuyoruz tesbihten sonra. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Bakınız. Allah'tan başka ilah yok. Vahdehu, Allah bir, bak, birdir Allah yani. La şerike le, haş onun şerik yok, ortağı yok, denge yok. Lehü mülk onun, bak. Hakimiyet onun, onun mülkiyet. Onun emri geçerli bütün kainatta. Yerle onudur böyle şey. Kalkar da bir insan Allah korusun, kendisi gibi yaratılan beşer, yani belirli işte. O kişinin de annesi belirli, babası belirli, doğumu belirli, çocukluğu belirli. Ana karnından çıkmış. Altına işe muhteremler. Burnu akmış. Kalk sonra efendim, onun görüşüne tabi ol, onun izine git, onun peşine takıl. Tabi bu nedir? Allah-u Teala'nın hiç affetmediği en büyük günah kebairi bu adı cemaatim. Bunun için bize Mevlam şöyle buyuruyor muhteremler, Fatiha suresi okuyoruz. Bismillah. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Ya, bunu iyi belirelim işte Allah. Fatiha-i Şerif, Kur'an-ı Kerim'in özü. Kur'an-ı Kerim. Fatiha'nın da özü, İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Fatiha'da önce üç ayet okunuyor bundan önce. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor bakınız. Elhamdülillah. Bütün hamd-i senalar, övgüler, şükmedirler. Lillahi, Allah'ın hakkı da ona mahsustur. Allah kimdir? Rabbil Alemin bak. Bütün alemlerin, görünen görünmeyen. Mesela şu anda biz önce yaşayanlar berzah hayatında, kabir aleminde, berzah hayat ruh halinde. Ondan Rabbim Mevlam. Er-Rahmanir-Rahim. Allah Rahman'dır. Nedir Rahman? Allah Teala rızkı herkese verir dünyada. İnkar ediyor. Allah gene verir baktığında. Allah'ın şeyine bakın baktığında. Bir olsa kızarız değil mi? Rızkını keseriz. Hayır, merak kesmiyor muhtemelen. Kesmiyor böyle işte. Hatta bir gün İbrahim Aleyhisselam misafir gelmiş İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri misafir olmadan sofraya oturup yemek yemezmiş. Onun özelliği de o. Halil Rahman deniyor kendisine. Aç kalmış, üç gün aç kalmış, üç gün. Bekliyor, ben misafir gelmiyor. Üç gün sonra misafir geliyor. Yaşlı bir kimse. Geliyor, ya İbrahim, İşte ben yolda kaldım, aç kaldım, beni elim sahibi alır mısın? Ya alırım. E sen kimsin? İşte ben filan filan böyle yani bir putperestmiş kendisi, Müslüman değilmiş. İbrahim Aleyhisselam öğrenince böyle bir Müslüman olmadığını, iyi ama diyor, gel diyor, Müslüman olunca diyor, kelime-i şehadeti getir diyor, seni diyor evime alayım, mesela ödeyim diyor. Ya İbrahim diyor, ben artık bundan sonra bu dünyadan dönmem diyor artık. Sen vermezsen verme bana diyor, çıkıyor gidiyor. Epey gitmiş kişi. Mevlam vahyediyor İbrahim Aleyhisselam'a. Ya İbrahim, okuluma neye ekmek vermedin? Ya Rabbi ama kafirmiş, inkarcıymış. Diyor ki Mevlam, ya İbrahim, 70 yıldır o kafir inkar ediyor beni, rızkını kesmedim. Seni bir ön rızık vermedin sen ona. İbrahim Aleyhisselam hemen yanmaya. Bir anda ayakta bir vakit bulamıyor. Koşuyor çöllere böyle, onu bulayım derden böyle. Koşuyor, koşuyor, arıyor. Buluyor, aman ne olur gel. Eve seni götüreceğim. Ya gelmem artık. Ne olur gel. Yoruldum gelemem, sütüm alayım seni diyor. İlle gel. Peki İbrahim ne oldu şimdi soruyor musun? Ne oldu İbrahim? Evine gelmiş seni almadı, niye oldu? Durum böyle böyle. Allah bana böyle buyurdu. Kişeme kendine gir. Ya öyle mi İbrahim? Demek Allah-u Teala böyle mi buyurdu sana? O zaman Müslüman olacağım diye İslam'a geri tabi adam. İşte Er-Rahman isim bu muhtemelen bak. Er-Rahman ismi. Rabbim rızkı taksim etmiyor böyle. Rızık taksim olmuş böyle işte. Herkese başka başka böyle. Her canlılara. Er-Rahim de Allah merhameti o ahirete saklanıyor. Yani müminlere has. Sonra Malik-i Yevmiddin diyoruz. Allah-u Teala mahşer gününün tek hakimi sultanı mahşerde. Dünya herkes konuştu dünyada. Herkes burada konuşur dünyada. Şuraya buraya yaparlar. Mahşer gününde Mevlam buyuruyor. Hâzâ yevmü lâ yentikûn. Bak, çıt yok. İllâ hemsâ. Ne var mahşerde? Bir soluk. Bu kadar böylece. Milyarlar, katilyonlar, insanlar, cinler, şeytanlar, bütün hayvanat böyle. İzdiham-ı azam. Üst üstüne güneş yakıyor. Yerden tabandan yanıyor, etamiyete çevirmişler. O kadar muazzam kalabalık ama kimse yanındakinin ne olduğunu, ne kızını, ne eşini görüyor, ne ana baba görüyor böyle. Korku, bahşer, dehşetli, illa hemsa. Yani bir zor soluma böyle, diz sakmış böylece. Mahşerde O gün tek hakim Mevlam açıkça böyle. Kimseyi karışamıyor böylece. Karışamıyor. İşte ondan sonra İyyâke nâbudî geliyor bakma. Ortasına geliyor bak. İyyâke nâbudî böyle. Yani Kur'an Allah kelamı Celleşşanı öyle tatlı ki muhteremde. Kur'an kelamı böyle. Yani Kur'an ayetlerin böyle dirilişi, sıraları, harflerin gelişleri, o ilahi taplar o kadar feyiz tatlı ki bakınız. Önce kuldan Mevlasını biliyor bak. Allah Rabbül Alemin. Allah Rahman Rahim. Allah Maliki Yevmi Din böyle. Kul kendini ona mahşere biliyor. Mahşere tek hakim Mevla böyle. Çıt yok. Kul ne yapıyor bu sefer? İyyâke nâbudû. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. Ya. Kim gider taşların peşine? Kim gider putların peşine? Kim gider başka sapık ideolojileri kim gider? Nedir onlar? Hepsi boş. İyyâke nâbudû bakınız. Arapçada bir usul vardır. Önce fiil, sonra fail, özne, sonra lafı gelir, Arapça gelir. Aslında nâbudüke. Fakat burada Mevlam buyuruyor, İyyâke nâbudu bakınız. Önce mefhul geliyor, İyyâke, ancak sana. Yani kul burada kendini görmüyor, kul ibadetini görmüyor. Kul önce Mevla'yı tanıdı. Marifetullah deniyor bunu. Arif-i billah oldu kul vardı. Mevla'yı tanıdı, İyyâ'da ancak ve ancak. İyyâke, zamir, sana anlamına geliyor. Ancak sana ya Rabbi, nâbudu, ibadet ederiz. Yani ibadet tam teslimiyet, kulluk böyle. İnançta, bedensel, ruhsal, maddi, paralı aynı ibadet ederiz. Ama burada kul bu defa ne yapıyor? İçteki nefis var insana tabii, şeytan da var. Kul bu defa korkuyor. Acaba bu sözümde ben sadık kalamam mı acaba şimdi? Böyle yapması lazım. Arkada ne diyor kul? Ve iyyâke nestaîn. Ama senden yardım isteyeceğiz ya Rabbi. Ya Rabbi yardım et, sana kul olun. İşte muhterem cemaatimiz, Rabbim nasip etsin inşallah Teala, yalnız Allah'a kul ve itaat etmeye nasip etsin Mevlam inşallah. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.